dom harabat dog dawna mom jigen ja bi ni and ak mom batay soxna ci nga xam nañ ko fasé mu war na tok dawo ca bëre bom bobé mu dal daw nak nopi yobale dom jëm am ak jëkkeer ja kon gannaaba ngam ci kër ji mu xamutone fu mu nek ak dom ja bu ko jigen ji bëggi taxawal ci gannaaba nako dag may fay dundub sa dom ji da fekk na xam nga ne mom mo dawon ak mom yobale ko xamutone fu mu nek batay jëkkeer ja dara du ko ci war watax mu ne harabatil mutallaqatu bihi muddatan bi mawdihin la ya'lamuhu aw hajasa han raddaha minhu limaskaniha thumma talabatha fala shay'a laha walil ghurama inyal na way fayuña bayhud dari jay keur ga sil mutawaffa ci jigen jañu faat je keur han hawalis ko gor gu faatu baye keur waye amnañu amé li bor ño xamné amnañu sañu sañu jay keur ga fayo fekk mom mi faatu nak soxnaam nek ci keur ga itam war ca iddawu bu len nexé jay waye dañuy wax ak koku bu wërné ko ah soxnaam kat da ci iddawu te diiw idda ji jeex dul la sañu jëppal keur gi kon nak dan la koy jay rek bu idda ji jeexé nga doora jël sa keur wa taxmuna ويشترط الغرماء على المشتري سكناها مدة عدتها إذ هي أحق منهم لتعلق حقها بعين الدار وحقهم بذمة الميت وتعلق حقهم بذمة الميت فإن ارتابت ديم سكي ساكنة فهي مم صحنة أحق موغن ييو xam nga idday faatu mom dafa yomb tak ci wer yi ndax xam nga ne budé gor yent wer la ak fukki fan budé jam xajub lolou la légui nak bu féké lolou lañu jappan ñom ñi nga xamné ñoy jaay kër ga diko fayo digiti yo soxna ci mom da amu wolo diko ci ëmb gi ci biram wala da yexa gis deret waye deret nga ñew mom dal wolo diko na ëmb ci bopam kon xam nga iddaja du mëna jeex fa saasa té su boba ko jëndoon kër ga itam du mëna jël kër ga fa saasa wa am né loolu mom kon dañuy bayyi jigéndi rek mu tok ba idam jeex loolu yëngutu ci biiram dal na dem ba am ci lu ko woor dafa idda ji jeex rek ga jëndoon kër ga du saña fop kër ga nga né ko waaw ndax ga jëndoon kër ga sañna xacc wala deet mu né walil mushtari ñel aji jënd ja ak xiyaru tan ga manam ndegam nañ ko jaayoon kër gi ci kaw jigéen ñi rek iddaw yi faatu rek ñu dem ba ci biir nak jigéen ñi amu wolo di ko ci ëmb ci biiram ah xamne kon légui faaw day tok ba am ci lu woor kon aj jënd ji bu ko nexé genn ci jaay ma bu ko nexé itam nak wël jaay ma wali zawji ñel na jëkkal ja itam mu jaay kër ga fil ashuri ci idday wër ya bu fekké ni jëkkeer ji da fasé soxnam da fekk soxna sa wara iddawo fofé nak ci kër ga waye mom day goné ba ay wér rek lay iddawo wala da nagu ci dérét ba ay wér rek lay iddawo kon jëkkeer ji sañ na jaay kër ga ta léralalé kam koy jaay né ko ah sama soxna day mi ngi ci iddawo waye nak ay wér lay iddawo ba bu sartanté ko mom né ko ah dama la koy jaay kat waye amna ko ci iddawu té kèn mënu ko génné té wér yi wara iddawu jéxut ومفهوم في الأشهر أنه لا يجوز في الأقراء ووضع الحمل لحد من ذمات مدتهما مانام لي ديغي سي لول نك بيم ني بو فكيه كاي ادو اي وير لا ادو مني لي سي ديغي موي بو فكو ني كوكا دا ادو اي لاب ولا فك مو امبو غا خامني موتي امبو با ريك موي جيهو ادام كون كين دو مانا جاي كيرغا تا ادا جي جيهوت ناخ دول مانا تاك dir bamuy am ba yett la bi mat ak dir bamuy am ba am bi juddu des ko xam kon nak des mu na jaay keur ga ta idde ji jeexut wa ma tawaqquhil hayd bu ande ak sentu mbeureug nak qawlani ñaari wax manam bu fekke ne deug la kay idde wu ci keur ga goné la waye da ag ci nak ah goné la ay wer lay idde wo di waye man na mu dem ba ci biir fa dret feñ wala bok mag la de waye day man na muy idew ba ci bir deret feñ li cipp dal mom deret dawul feñ ci mom ndax goné la mba mag la waye nak xiyent nañ ni mom lu ci mëna am la budé goné gi moy lu mëne ku tollu ci fukki ato ñett budé mag mi moy ku toll juroom fukki sa yam ci fofu nak da am ñaari wax am ñune ah goné de mom mba mag mo démé non de mom ñaka gis deret mo ci doon ciosan kon nak borom keur ga man na jaay rek keur ga ta xamal kay jënd ne ko jiru idde ji mom bokku ci am ñu ne dedet ndegam kat mom jamtaluna deug na sax dawul faral am waye man na am dem ba yag mu am kon dal dañi far ay rek jaay gi ben yoon bo topé dagan ka nak ak bo topé ay ga dana wuté atté motax sara bi na la waxalal jawazi la kalama lil mushtari in hadat وانتقلت للأقراء لدخوله مجوزا ذلك وحل المنع إن وقع يفسخ البيع مانام دا واخني بو توبي ني واخني دغان كون لولا باخنا بي ديمي با سي بير نك فار كوكو جي سيريت لي وي ريك توب ديرت جا با كرا ايد جاي جيخ تك جندون كيرغا دوكو ساني ген داخ مو بوم سي دوغيت خامن ناني لولو داول فرال ام واي مننا ديم ba yag mu far am ci ciobare yalla bo topé ñi wax nak ayé ga kon mom bu ñëmé ba dérét fënc rek dañu daldi tébbi njaay mi walaw baaha donte jaayoon na kër ga ci sartu inzalat ndem dañ na arribatu sikki sagga ga manam wolo diko ëmb ba njaay mi ñëy tawar su dañul nak njaay ma tebiku tont li moy fasada kon jaay ga yaqku ki sañu jaay keur ga ta fekk jigen di ca iddawu bu fekke ne jigen ja yoyé jamono da tollu ci wolo diku bopam ci ëmbu wala wolo diku ga amul sax ci yoyé jamono waye man na am ci kanam ñu jugo na ci kaw bu fekke wolo diku gogu ëmbu dañ na njaay mi war te ken du sañu del tu gannaaw waye woloti ko gogo bu sare wey njaay mi dok ki don jënd sañu bayyi bu fekke ni lañ ko waxante jaay ga day yaq fa saasa yoon dindiko ndax xam nga ne jaayuk gharar la manam jaay gu wora di la ndax xamunu ci lu ñu nek deug deug wa ubuti nat wote leef nako mom jigen ja fil mun hadimi ci ajma bi ja wal muhari ak bañu ablé wal mustajiri ak dañu luyé way dekk way bañu luyé al munqadil muddati bay aji jeex ab dir xam nga jigen gi nga xamné mom kuñu fasél dañu waxon né ngam xoss nañu wét ak mom rek taw ñu warlu ko ab dekk way ba kéra idda ji jeex kon nak fa mu dekkon bu yal do walé mu mabbu ba mu nekkon fuñu ab rek te war ko dello bañu liyé won ko té diru leyas ba jeex kon jëkkeer ja da ko wara wutal benen dekk way té duko saña bañ bu ron idday faat nak mo xam nga né bu kër ga mabé wala leyas ba jeex su baba jigen ci bopam moy wuti war rek fu mu dëkk ndax xeyna faté woné dekk way bi ci kay idaw idaw yu fasé ak kay idaw idaw yu faatu dañu wuté lol té jang até bi ci gannaaw wa in ikhtalafa ndé wuté na ñom ñaar fi makaneen ci ñaari bërepp u jibat kon ton tof jigen ji ci lam bëgg dëkk way ba jigen ji dañu idaw idaw yu fasé féké dara ca xew mabbu gi mba né nga wax ñu war ko wutal benen am fuko jëkërum bëgg yobbu mom ci bopam mu am fu taamul bopam ne kon dañuy xéet bu fekke fa jigen ja taamu ko ci goor ga fekke itam duko wañi dara ndax gëntu xéer ab luyas gëntu sori bañna da bëgg bala idde jey jeex mu xam fu tollu bu ko bëgge fayli fayli ko ba yoy yep amu ci mom dal ñoyé mo dong te feela jigen ci taamu kon ñi fekk ci jigen ja ñu dekkal ko fofé mu taamu bu fekke nak jëkkeer ji la tax mu daamu dekkal ko feneen fu bokkuta fofé mu bëgg da am sabab niki feemu ko bëgg dekkal mom jëkkeer ji dafa gëna yomb ak tay ba leneen dal way ñakul lutax mu bëkk dekkal fofé kon jëkkeer ji sañ na loola wa mar'atul amiri jiyeni kañu fal wana hu yakumal ne mom la yukhrijuha duko genne alqadimu aji dikja bu ngoro l'islam gi toglo kenn ci beurep bo xam day gouverneur ba leneen niki bu toglo ko fa ngir atté koka nak nek fa ba fatu ba ngoro l'islam gi ci bopam mo fa yebal keneen bu fekke nak bobu soxnam togon fa di iddo ku yes ki ñew nak andi walu njabotam momitam nuñu def dañuy wax ne kon ka fa ñeekona nek te soxnam nek fay iddo dañ fay bayyi soxnam soosé ba iddam jeex rek waye ki nga xamni mo yes di doora ñew du mëna genné soxna soosé ci iddo kayam bobé ak lum yag yag sax motax mu tek ci wa inirtabat ak donte sikki sak won na mom jigen ja manam sikki sak buñ ko waxe rek moy wolo diku eumbu jigen jojje di iddaw donte sax da wolo diku eumbu te xamu da wara tok ba kera muy wolu bopam lum yag yag ba juromi at muy gën ja yag eumbu sax du tax ken sañ ko genné kal hubusi niki hubus li hayatahu diru dundam bi ne won nit keur gi lañ la ko waqaf le hubus le baxna waqaf le baxna lo ci wax rek moy keur guñu yobbu ci momelu yalla ba nopi nak wax ni na ci diw dekk di rub dundam koke nak nek ci ba faatu far baye fa soxna mu wara iddawu kon xam nga hubus le ga da wara baye ko ci mom jall ci keusus ci mom nak legi bu ñewé du mëna genné soxna sa fa nekkon di iddaw di soxna ska fa jitu won te fatu dedet num yag yag rek da ko fay bayyi ba idda je jeex bi khilafi hubusi masjidin ci wutek hubus lek jakka bi yedi gu nek ci loxom lol nak wote nak buñu defaron jakka ngir yalla dal di wut iliman mu dekk fofa dëkk ci kër gi nga xam ne itam ci jàkka ji la bokk iliman jooju day bu faatu woon mbaa ñu dindi ko teg fa jeneen iliman fekk soxnaam nekk fa bu dee ca faatu ga soxnaam des fa doon iddawu bu dee ca dindi ga teg fa keneen fekk mu fase woon soxnaam ba mu toog fa iddawu kooku de moom iliman bu yees bi nga xam ne mooy ñëw dana sañ a génne soxna soosee fa nekkoon di iddawu nga ne ko waaw ah lu tax moom lee nga weesu woon ci dafa nguuru julit ga yabaloon dangaa waxoon ne lu yàgg yàgg moom kenn du génne soxnaam ku mën di ñëw itam falu falu gu yees doo génne soxnaam sa fa nekkoon di iddawu fii nag moom ci ilimaani jàkka ji ñu ne bu ilimaan ji yees ñëwee mën a génne ka fa nekkoon di iddawu lu ko waral mu ne tont li mooy kër goo xam ne nguuru julit gi moo ko defar rek day mel ndaa bokk ci baytimaal te baytimaal soxnaam soosee sax am na ca wàll ci kër ga ndax kër ga daa bokk ci baytimaal rek te baytimaal julli ñëpp ci am àq fii nga xam ne nag moom jàkk rek la ak kër gu ca taq moom daa am ku ko defar rek ngir yàlla ñëpp ñëpp amuñ ci àq looloo tax nag fëlee ñu wax ne soxna sa kenn du ko génne te fii jàkk ji moom ñu wax ne bu iliman ju yees ñëwee mën a génne soxna ska fa njëkka na nekk moom la sarabina wal farqu anna daaral imaarati min baytil maali wal mar'atu laha xaqun fiihi bi xilaafi daaril imaamati matalan wali ummi waladin yal na umu walat yamootu bopp jëkkër ji daa faatu anha bàyyi ko assukna dëkk ga umu walad mooy jaam bu jigéen boo xam ne dafa am akub sangam doom kooku nag bu sang ba faat won bayiko fa kon dir ba muy label yep da wara tok ci dekk way bobé ko sang ba dekkalon te ken duko saña genné wasida te dolefna mahal hitqi and ak gorega nafaqatul hamli dunduk ambuba bu fekkone nak umu walat bobu sang ba dako gorel goyel gu tew ta fekk mu ambu kon neena faaw mu bayiko mu tok fam togon lablu fa ba kera muy jeexal lablu ga tayit dana koy dundal ndax ambu bobé mu ambu tam bayiko ci mom sang bi bu fekkone nak sang ba da faatu fekk umu wala tam bobu ambu ta amagul dom nak kon dekk way bi niñ ko waxe won amutuk soppiku ca lay tok kenn duko saña genn ba kera lablu gay jeex waye nak kenn duko jox dundup ëmb ba ndax dañu japp ni ëmb ba dana wara donu sangam bobule ndax ne kam sangabe ko jur muy doom bokku na ci ñi doon kon walla momuy am ci mirage ma rek ci lañ koy dundale watax sarabina wa mafhum ma al itqi annaha la tuzadu nafaqat al hamli ma hamawti sayyidha wa hiya hamil minhu wa huwa kadhalik li an فينفق عليها مدة حملها به مما يرثه من أبيه أم ولد خينا مين غكو لي بعد بي فري موي نداي دوم بنكو واخي ريك موي جام بو جيجين بو خامني امنا كو سانغام دوم غا خامني سنيتوكو جاي سنيتوكو ديف نين مومي تيي كو ريك بس بو فاتو موم سانغ بي جام بو جيجين بوبي غوري كوكي لا واخنا بو فكيه ba sangam di faatu da fekk mu ëmbé ci mom kon dëkk way ba niñ ko waxé won mom dañ koy bayyi mu dëkk ci diirup lablu gi té moy diirup ëmb bi jeex waye nak kenn duko jox jëren Allah ngir ëmb gamu ëmb ndax ñu japp kal murtaddati niki jigen ji aji murtad manam jigen jo xam da genn ci l'islam fekk mu ëmbé ci jëkkeeram ñu tuub loko mu bañ nga xamné kon dess ko wara ray waye nak ëmb ga tax ñu wax né kenn ko ray dañuy bayyi bu mu am doom kon dir bobé ñu koy bayyi bu mu am doom jëkkeeram moko wara dekkal batay jëkkeeram moko wara dundal da bëgg wax ta zawjati al murtaddati han dinil islami wa hiya hamilun min zawjiha wastutibat فلم تتب فأخر قتلها حتى تضح حملها فلها السكنى والنفقة على زوجها والمشتبهة أك جيانجي أجي جاولو إن حملت ديم أمبنا إن كوي فيني أجي جاولو ريك واي موي جيانجي وخمني دا أم كو جاتيك موم دي موم جيانجي تبا بم دوكتا يفم إك دارون نلو يغوكو با دارون خم با kenn jotté ak mom mu défé rek jëkërëm la nekété yow du jëkërëm loolu lepp mom jotté ga taxna bu amé jëkër dirub lablu wa té lablu ga day tol na idda jëkërëm jojé du saña jotté ak mom bu féké amutone jëkër kenn du ko saña tak ba kéré lablu gay jeex légui nak mu né dirub lablu ga ko ké jotté ak mom moko wara dëkkël moko war di dundal bu fekkone na jigen je ko tay nak nga xamne kon dafa njaalo rek mom su boba kenn duko dekkal kenn duko dundal motax sarabina la wa mafhumu ghayri halimatin da ñeek wax ne wa kal mar'ati al mushtabihati ala waqiha bi halilatihi wa hiya ghayru halimatin bi sababi nawmin aw ighma'in aw ishtibahin bi haliliha فلها السكنى والنفقة على واطئها إن حملت من وطئه متكنك ومفهوم غير عالمة أنها إن حلمت فلا سكنى ولا نفقة لها إذ هي محض زانية كون جيجين بو جوتي كومورتا جوتيل تي جوبريم دونغا خامني كون تي دغ دغ دا فنجالو dirub lablu ga mo wara dundal bopam mo wara dekkal bopam waye ganjalok mom waruko dekkal waruko dundal bu fekkone nak dañu joté ak mom ci teyuko niki da doon nelaw ba muy xam ba muy jaawale ko xal jëkërum kon koké joté ak mom moko amel ab dundu dirup labluga moko amel ab dekkuway dirup labluga wa hal nafaqatu dhati sawji ndax dundu jigen ji borom jëkër in lam tahmil dem amut halaha warna ko mom ci bop mom jigen ji aw halal waati wala warna aji lalja manam aji jote jang mom qawlani yari wax jigen buñu ko maye jeuker waye joti wut ak jeuker ja dara gannaaw ba am ku jote ak mom jote ak jaawale gogule waye nak ambewu ca kon day wax ju gëna woor neena yari wax la waye jappal ni ju gëna woor moy bu ëmbul dal mom mo wara dundal bopam dekk way ba nak mom ka joté ak mom ci jaawale moko wara dekkal su fekkone ak ëmbon na koké ko jaawale moko wara wutal dekk way wutal ko dundu bi tam dirup lablu gi jeex li nga wax nak moy dañ ko maye won rek waye jëkërem wëtu ton ak mom bu fekké jëkërem wëtu nak mom nak batay nu sét ba xam ndax li ko dal mom jigen ji ambe na ci wala ambe wu ci su fekke ambe wu ci mom ndagam jeuker weto nang mom jeuker je moko wara dundal moko wara wutal dekk way dirup lablu gogule su ci ambe itam waye mom jeuker ji weddiul ambu ba waxul ne juruko batay kon mo wara dundal soxnam sosile moko wara dekkal bu ko wedde dal di rebontu ci kanam yon nak koke ko ambal kon nga xamni moko jaawale bu ambal ko koka wara warlu dundu ba ak dekk way ba mom la sarabina wa amal lati bana biha zawjaha fa nafaqatuha wa suknaha ala zawjiha in lam tahmil aw hamalat wa lam yanfihi bi li'anin wa illa fa ala man ahbalaha bo xole ci addu soxi mu takal lako dal di wax ne la hasilu ma fi hadhihi al mas'alati an al mar'ata التي غلط بها تارة تكون لا زوج لها وتارة تكون لها زوج وإذا كان لها زوج فتارة تكون مدخولا بها وتارة لا فإن لم تكن ذات زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على الغالب وإن لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها وإن كانت ذات زوج ولم يدخل بها فإن حملت من الغالط فسكناها ونفقتها على الغالط وإن لم تحمل فسكناها على الغالط والنفقة عليها لا على الغالط على الراجح وأما لو بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها حملت أم لا إلا أن ينفي الزوج حملها بلعان فلا نفقة لها عليه ولها السكنى على الزوج ما لم يلتحق بالغالط فإن لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ على الغالط دغام لوغي واخ سي ميروم لابلو فاسلو بني بغا دغ صح سي ميروم لابلو لاي جيم كون مانا نو ليرال فوفو ني كو يورون لو اوبو نينتي سخنا تي غناو با ku yoron lu upp ñenti soxna gannaaw ba mu bëgga delu ci ñent kessa yam ci dañu japp ne ñent yu ñëk rek mo aw ci yoon manam ño fa su way lu ci top rek ci ñent ya fasuul sax kon bu day wañi ci ñent yoyé ba nopi nak doora mëna takkaat ci ñi te bu wañé ci ñoñé ba mëna takkaat ci ñi mu yoron tam ni ko ci xamni joté won nak mom da koy lab lu ñëk ba woor ne joté bu ñëk ba ëmb ci won dara mu dor ko mëna tak nak tak gu yes bu féké ne nak ak may rek mo doxoon digënté mak ñoom waye ak joté jott fu wonu jaar kon mom bu xasse wañi ci ñoñé dal di mëna tak ci ñim yoron ku ko ci neex waye nak ko ci xam joté won nak mom faaw da koy lab lu bam sét woor ne ëmbut ci la jitoon mu dor ko tak nak legi faslun li ab dogla yajibu dana war al istibra'u labluga bi husulil milki ci amuk momel ga in lam tuqan de wolo fut al bara'atu shat ga ci ab ambu walam yakun tanekut wat'uha lalam ga mubahan di luñu daganal walam tahrum ti aramut fil mustaqbali ci lañu deggmal lablu moy ñu worlu ne jigen ji ëmbul dara bala keneena jotté ak mom tolu mo tuddu lablu jamono yi jam amé nak sa yo xamné jam bi amna ko ko mom gu yes mo xam da ca joxé dara niki jënd ba joxé wu ci dara niki da ko doon ba ñu may ko ko mba rek mu nango ko ci ab jamam da xam nga jamono yi jam amé jam man na yoré jam muy momelam ah na xam nga ne nekum alal la rek mom kon jam man na yoré jam mu nek ci momel waye nak sang ba man na nangu jam bobé ci mom ne ko nanguna sa jam bi yow jam bi wala sax jamono yi xari amé buñu jappé ci xaré ba ku mbokk ci sa walu batay faawu dang koy lab lu ñëk bala nga joté ak mom kon sa yu amé jébir amél gu yes rek momiko am mom gu yes bala joté ak mom rek ni woorlu ni mom mi ëmbu nekkul ci mom bu né nak bu féké woor nañ né ëmbu nekkul ci mom mom kon du aaji wo lablu motax mu né in lam tuqanil bara'atu ndé fa in tuqinat bara'atuha minhu ay ghalabat 'ala dhanni wa tuqidat fala yajibu istibra'uha kon buñu worlo né mom mi ëmbu nekkul ci mom kon du jara lablu tayit bu doone ko xamné momiko mom gu yes ci loxom dong la nekkon latu mu koy mom gu yes da bu nekké ci loxom sañan na joté ak mom niki mom dafa yoron soxna so xamné jam la gana ba na mu wëlbeetiku ñu jaay ko ko mu mom ko xam nga ne kon ci ñëk mu koy mom sañan na joté ak mom ndax lam nekk soxnaam bu wëlbeetiku jënd ko mom ko nak bañ ne bu mu séega dag na bu mu jam gi taxaw koku du aaji wa lablu man nay jekki jekki joté ak mom leemu ne walam tahrum fil mustaqbal nak japp nañ ni batu fil mustaqbal mom man na baña dik ndax lim bëgg wax rek moy budé mom mi mom jëbër bi aram nako aramu dapet nga xam lu yag yag du sañ joté ak mom ah kon du aaji mom diko lablu ndax lablu gi mom bëgg joté ak mom rek mo koy waral té mom dégam yoon aramal nako ci mom mo xam ci jegeñale askan la wala ci nampale mba ci goromale kon du aaji mom diko lablu ndax mom ga rek la sañ waye suñu te joté ak mom faman malaka mahramahu bi nasabin aw radahin aw sihrin falastibra'a alayhi wa fi qawli al-musannif ni walam tahrum fil mustaqbal qala al-bannani hadha al-qayd dhakarahu al-abhari wa ghayruhu wa bahatha fihi ibn hashir bi annahu ghayru muhtajin ilayhi li anna al-istibra' inma yajibu 'inda iradati al-wati ay wa la yuradu mimman harumat binasabin ila akhirih lemune nak walam yakun waqtuha mubahan sara bi day leral ne bu fekkane jeber ba bam nekke ci loxom sañon na joté ak mom waye nak gëna bañ ko toppé ci yoon nikitu yo kat kumpul ñu xamutoon waye yoy jamono suñ ko xamoon du joté ak mom kon gëna ba su ko momaté mom gu yes faaw mu lablu ko melne dafa jënd ab jeber sukkandiko jënd ga tambali joté ak mom gannaaw ba am ko wax ci yonne mako mom ba yonne ko wax nga deug jëlal sa jeber ba ko koku jëlé wëlbeuti ku jaayat koko mom mi ko ñëk na jënd bay joté ak mom xam nga su boba day melne kon amna amel gu yes ci jeber bi ta fekk ci bu ñëk sañan na joté ak mom waye nak boko dé sét sañ gu ñëk ga ñak xam baati ndek la woon da buñ xamoon ni ki wax ni mako mom ci yoon ba yoon jox ko ko ci deug boba xamal nañ ni moko mom naka jek kon su boba mom mi ko ñëk na yoro te legi mom ko mom gu yes du saña joté ak mom kon gëna bi kumpu gi dañé nak mu mom ko mom gu yes dana aji wo mu lablu ko ñëk bala joté wat ak mom motax mana wal muradu mubahun fi nafsi al amri faqad du'ila ibn abi zayd hamman wati'a amatahu fastuhiqat minhu fashtaraha min mustahiqiha fahal yastamirru ala wat'iha aw yastabri'uha فأجاب لا يطأها إلا بعد استبرائها أي لأن الوطأ الأول لم يكن مباحا في نفس الأمر وإن صغيرة أكدون تدي غني أتا خط قوك أتن الوطأ الألغ نينا ساين كوري لابلو نك لابلو غفاو نيسا منتين موم دفكو دون تسخ جيبير با دي غني تي أت وعي منيس ناجوتين موم تي جمب جنم تولو سبابا كون كوكو موم موم غيس faum war ko lablu dañ wax nak